ngai lokola yo irena ngo irena utana kina yo cherumba onganda brise yana motido na yongai pena oyangai pile o makambo utala nina miso lokola miso esolola kasi to bangani Mama de yo soy amokili Yo no corangai, ngai lo corayo, susi mi paito pei Malini o mingirena Kole kanaba boti banga Natuni nena bato, balo bilangai, ozali se wanga Awalelo na yokie Malobiole kakiawa Moye, motema na ngai ekita Mosali ngai nini irena Nakomi zoba zoba omawa Ma prefere nalinga Yaka ozongela ngai nakoma ikalako Nakati ya priselengo na yoki mawa Kale dino boli mbisangae Irena mwana mamae na miboma Bebe sherie mwana Burundi Itoko fololongo na yoki mawa Mawa.